wyczerpania zapasów. Biedronka. Codziennie radość, codziennie niskie ceny. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 16 maja, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła siódma. Serwis Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Romuald Wójcik. Do pięciu wzrosła liczba śmiertelnych ofiar wstrząsu w kopalni Zofiówka. Protestujący w Sejmie niepełnosprawni i ich rodzice nadal walczą o 500 zł w gotówce. Amerykańsko-północno-koreański szczyt pod dużym znakiem zapytania. Ale najpierw prokuratura zarzuca byłemu ministrowi sportu i turystyki w rządzie PO-PSL Andrzejowi B. złożenie nieprawdziwych oświadczeń majątkowych. Akt oskarżenia trafił do stołecznego sądu. Z informacji prokuratury wynika, że w okresie od 2011 roku do 2013 polityk złożył 6 nieprawdziwych oświadczeń majątkowych oraz nie wykazał ponad 120 tysięcy złotych dochodu w oświadczeniu PIT. Grozi mu do 5 lat więzienia. Nie żyje ostatni z górników poszukiwanych w Jastrzębskiej kopalni Zofiówka. Ratownicy odnaleźli górnika pod jedną z konstrukcji w zniszczonym chodniku H10. Jego ciało jest transportowane do podziemnej bazy, a następnie na powierzchnię. Może to potrwać kilka godzin. To finał 11-dniowej akcji poszukiwawczej prowadzonej w Jastrzębiu-Zdroju. 5 maja w kopalni Zofiówka na głębokości 900 metrów doszło do potężnego wstrząsu. W strefie zagrożenia znalazło się 11 górników. Czterej sami wydostali się ze strefy zagrożenia. Dwóch kolejnych uratowanych kilka godzin później odniosło niegroźne obrażenia. W katastrofie zginęło 5 górników. Relacjonował nasz katowicki reporter Łukasz Szwej. Pobieranie daniny solidarnościowej od najbogatszych Polaków oraz utworzenie funduszu solidarnościowego. To główne punkty przedstawionej przez rząd kolejnej propozycji wsparcia osób niepełnosprawnych. Daninę mieliby płacić od przyszłego roku ci, którzy rocznie zarabiają co najmniej 1 000 000 zł, to około 25 tysięcy Polaków. Fundusz solidarnościowy miałby być zasilany także z drugiego źródła, z części składek na Fundusz Pracy. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska przekonuje, że danina powinna spełnić oczekiwania protestujących w Sejmie. Jeżeli nawet osoby protestujące nie uznają tego postulatu jako spełniającego w 100%, no to spełnia na pewno w znacznej części. Protestujący nadal domagają się spełnienia swojego pierwszego postulatu, czyli 500 zł miesięcznie w gotówce. Iwona Hartwich. Aby rząd po prostu dołożył 500 zł na życie dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji i chorych od urodzenia bądź wczesnego dzieciństwa. Protest w Sejmie trwa. To 29 dzień. Lasy Państwowe mają uchylić decyzję dotyczącą usuwania drzew w Puszczy Białowieskiej. Takie polecenie Dyrekcja Lasów Państwowych otrzymała od szefa resortu środowiska Henryka Kowalczyka. Decyzja wydana jeszcze przez poprzedniego dyrektora Lasów Państwowych Konrada Tomaszewskiego zezwalała na usunięcie świerków zaatakowanych przez kornika drukarza. Uznaliśmy, że skoro ta decyzja była między innymi w uzasadnieniu Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, należy ją uchylić i wypracować metody ochrony Puszczy Białowieskiej w konsensusie, w dyskusji ze wszystkimi środowiskami. Unijni sędziowie orzekli, że masowa wycinka w Puszczy Białowieskiej prowadzona przez byłego ministra środowiska Jana Szyszkę jest niezgodna z unijnym prawem. My się decyzji ministra Kowalczyka spodziewaliśmy, mówi rzeczniczka Lasów Państwowych Anna Malinowska. Jak tylko polecenie ministra środowiska dotrze, to dyrektor generalny podejmie kroki, żeby anulować decyzję numer 51, która też trzeba powiedzieć o tym, że od wielu miesięcy już nie była wykonywana. Jutro ma powstać zespół ekspertów, który zajmie się wypracowaniem porozumienia w sprawie ochrony Puszczy Białowieskiej. W jego skład mają wejść samorządowcy, leśnicy i ekolodzy, ale organizacje ekologiczne jeszcze się nad udziałem w tym gremium zastanawiają. Korea Północna grozi odwołaniem czerwcowego spotkania swego przywódcy Kim Jong-una z prezydentem USA Donaldem Trumpem z powodu trwających manewrów wojskowych Stanów Zjednoczonych i Korei Południowej. Odwołała już zaplanowane na dziś rozmowy z Koreą Południową. Szczyt, który miałby polegać na jednostronnym przedstawieniu żądań amerykańskich wobec Korei Północnej w sprawie denuklearyzacji, nie jest dla nas interesujący, napisała koreańska centralna agencja prasowa, powołując się na najwyższe władze w Pjongjangu. Nazwała trwające od piątku manewry prowokacją. Krzysztof Wielicki, piąty człowiek na Ziemi, który zdobył koronę Himalajów i Karakorum, chce znów zmierzyć się zimą z K2. Polska wyprawa wyruszy pod koniec przyszłego roku. Zespół ponownie będzie liczył kilkanaście osób. Ale tym razem Wielicki chciałby stworzyć dwie grupy. Pierwsza przygotuje bazę i obozy do około 7000 metrów. Druga przyjedzie miesiąc później i wypoczęta powalczy o wejście na niezdobyty zimą szczyt. Dwa wyjścia wystarczą, żeby się zaklimatyzować i wtedy mamy więcej okien na ewentualny atak szczytowy. Sukces jest wtedy bliżej, tylko tak. Czy to jest moralne? Tak. Teraz cały czas myślimy z kolegami, że jednak trzeba jakoś to ogarnąć. Przy zgodzie tego pierwszego zespołu... Krzysztof Wielicki proponuje, aby zespół od początku postawił na klasyczną drogę biegnącą żebrem Abruzzi. W tym roku alpiniści atakowali K2 najpierw drogą Basków, a dopiero po serii wypadków zmieniono trasę. Wyprawa zakończyła się niepowodzeniem. To był serwis Trójki. Adam Malecki. Dzień dobry. Ja korzystając z okazji, że Ernest jest w Dubrowniku, to chciałem pozdrowić Daniele Krizmanicz. To była taka dziewczyna, która, jak mieszkałem we Włoszech, pojawiła się pewnego dnia w klasie. Była dzieckiem uchodźców i usiadła w ławce ze mną. To była akurat wojna w Bałkanach. I powiem ci, że nasze życie w klasie od tego czasu się zmieniło, bo Daniela była piękna, była blond, włosa. Niebieskooka. Pozdrawiamy Daniele. Dobrze. Na początek informacja dotycząca Ligi Narodów Siatkarek. Nasza reprezentacja rozpoczęła grę w tych rozgrywkach od meczu ze Stanami Zjednoczonymi. Polki przegrały 1-3. Nasze panie walczyły jednak o każdy punkt. W pierwszym secie przegrały do 24, w drugim do 23. Trzeci wygrały, a w czwartym już nieco opadły z sił i było 15-25. W kolejnym meczu biało-czerwone zmierzą się z Włoszkami, które przegrały 0-3 z Turcją. Do gry w Lidze Narodów szykują się także nasi siatkarze. Oni za oceanem pod koniec maja zmierzą się z Rosją, Kanadą i Koreą Południową. Trener Vital Heinen podał skład reprezentacji na tę imprezę. Wśród 21 graczy znaleźli się m.in. Bartosz Kurek, Fabian Drzyzga czy Bartosz Kwolek. W Stanach Zjednoczonych bardziej niż siatkówką interesują się koszykówką i NBA. Na wschodzie o finał walczą Boston Celtics i Cleveland Cavaliers. Znowu górą Celtowie. Wygrali 107-94 i prowadzą już 2-0. U nas też grają w koszykówkę w półfinałach Mistrzostw Polski. Cukier Toruń wygrał u siebie ze Stalą Ostrów Wielkopolski 84-78 i w rywalizacji do 3 zwycięstw Stal prowadzi już tylko 2-1. W drugim półfinale Anvil remisuje ze Stelmetem 1-1, trzeci mecz dzisiaj. W kraju koszykówka, do tego debata o piłce nożnej. Debatuje się o ostatniej kolejce Ekstraklasy, w której w niedzielę Lech Poznań zagra z Legią Warszawa. Legionistom do obrony mistrzostwa wystarczy remis. Władze rozgrywek, jak i organizatorzy meczu w Poznaniu, obawiając się reakcji kibiców kolejorza, postanowiły o wręczeniu medali i pucharu w Warszawie. Jeśli Legia zdobędzie więc tytuł, piłkarze po meczu wsiądą od razu do autokaru, wrócą do stolicy i tutaj odbędzie się feta. Jeśli mistrzostwo zdobędzie Jagiellonia, musi pokonać Wisłę Płock, licząc na porażkę Legii z Lechem. Wówczas ceremonia odbędzie się normalnie, jak na cywilizowany kraj przystało, w Białymstoku. Dodam jeszcze, że decyzję Ekstraklasy skrytykował w oficjalnym oświadczeniu Polski Związek Piłki Nożnej. Skoro o piłce mowa, to przypominam, że dzisiaj pierwszy z wielkich finałów w europejskich pucharach w Lyonie o triumf Lidze Europy. Olympique Marsylia zagra z Atletico Madryt. Hiszpanie wygrali Ligę Europy 2 razy, Francuzi ani razu. Na początek meczu o 20:45. Trzeba przyznać, że dziwna ta decyzja w sprawie ceremonii. Bardzo. No, taka liga. Co zrobić? Taka decyzja. Ale jeszcze była dziwniejsza propozycja Legii Warszawa, żeby mecz rozegrać w Warszawie. Tak, to też się pojawiło w pewnym momencie. O pogodzie porozmawiajmy. Po mglistym ranku dziś będzie pochmurno i deszczowo, możliwe burze z gradem, mocniej popada głównie na Podkarpaciu. Ciśnienie spada, temperatura od 16 stopni w Krakowie i Rzeszowie, 17 w Trójmieście i Bielsku-Białej, 18 w Częstochowie i Chełmie, 19 w Lublinie i Tarnobrzegu, 20 w Łodzi, Pile i we Wrocławiu, 21 w Warszawie, Bydgoszczy i Szczecinie, do 22 w Olsztynie, Suwałkach i Poznaniu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. O, jak ciepło, jak pięknie, jeszcze kilka miesięcy i wakacje. No, i żeby jeszcze przez ten cały czas nie płacić. Teraz to możliwe. Kupuj w sklepach euro na raty z odroczoną płatnością. Pierwsza rata dopiero we wrześniu. Rozłóż zakupy na 10 lub 20 rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero we wrześniu. 4K Ultra HD LG 55 cali za 2299, za który teraz zapłacisz 0 zł. RRSO 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. Wyrozumiała, kochająca, uśmiechnięta, czuła, pomocna i wrażliwa. Wie o tobie wszystko i rozumie cię bez słów. Zawsze czeka na ciebie z otwartymi ramionami, gotowa, by mocno cię przytulić. Twoja mama. Każda mama jest wyjątkowa. Dlatego z okazji Dnia Matki podaruj jej wyjątkowy prezent. Zdrowital. Suplement diety Zdrowital zawiera unikalną kompozycję żelaza, witamin i żeńszenia, które utrzymują witalność, kondycję fizyczną i psychiczną. Zdrowital. Podaruj mamie energię z głębi serca. Zdrowit.

dzisiaj będzie pytanie dwuosobowe, drogi panie doktorze. O, no to ja się muszę też w takim razie jakoś tak bardziej zebrać w sobie może. Zebrać tak, rozdwajać się chyba nie trzeba. Nie. Po prostu też nie odpowiem. Potrafię, pan próbowałem, ale bilokacja mi nie wychodzi. Na razie. Tak, myśli pan, że powinienem jeszcze próbować? Myślę, że tak. Proszę okay. Nie ustawać. Dobrze. Pytania z kosmosu. Dziś pytanie od pani Małgorzaty i pana Radosława. Pytanie urodziło się w trakcie dyskusji o sporcie i o wszelkich imprezach sportowych i jest bardzo ciekawe. Otóż pytają państwo, czy skład wody w basenie może mieć wpływ na wyniki zawodnika. Chodzi tu o ilość chloru, albo to jak bardzo twarda, albo miękka jest ta woda. No bo generalnie, jeśli chodzi o trawę, albo na przykład o mączkę w tenisie, to ma znaczenie. Tak. Wiemy nawet, że jeśli chodzi o tory lodowe do jazdy na łyżwach szybkich, skład wody ma kolosalne znaczenie. Ma też znaczenie na przykład, jak się ścigają panowie, chyba głównie panowie, w Formule 1, czy powierzchnia jest lekko wilgotna, czy niewilgotna, temperatura, tak. Opony się wymienia pod to, tak. W skokach narciarskich, proszę pana, czy najazd jest bardziej zmrożony, zaśnieżony, czy zlodowacony, proszę pana. I czy się jedzie z górki, czy pod górkę, to też ma znaczenie. Dosyć istotne. Intuicja podpowiada, że mieć znaczenie to musi. Dlatego, że każdy dodatek do wody powoduje, że zmienia się gęstość. A gęstość musi mieć jakiś wpływ na to, jak jakiś obiekt, w tym przypadku płynący człowiek, się porusza. Więc na pewno ma to wpływ na wynik. Ale wydaje mi się, że tak znowu intuicja mi podpowiada, że nie może mieć to wpływu na miejsce na podium. Dlatego, że wszyscy płyną w tym samym basenie. To prawda. Nie jest tak, że są trzy baseny. W jednym jest woda słona, drugim chlorowana, a w trzecim czyściutka. I trzech zawodników płynie każdy w swoim. Więc sprawdziłem, poszukałem i rzeczywiście znalazłem pracę w Stanach Zjednoczonych. Była taka publikacja i okazało się, że statystycznie średnio na basenie z słoną wodą na 100 metrów z tylem dowolnym mężczyzn czasy są o 0,01 sekundy lepsze niż w wodzie chlorowanej. Ale to ciężko, wie pan, w takim basenie ze słoną pływać. Czy ja wiem? Nie tam się we wszystkim dobrze pływa. Może dlatego nie jestem zawodnikiem. Chyba właśnie. A bierze się to stąd, że jest rzeczywiście różnica w gęstości. Jest jakiś standard dopuszczenia zasolonej wody do basenów i jest jakiś standard, przynajmniej w Stanach Zjednoczonych, stężenia chloru w basenie, takim pływackim. I okazuje się, że patrząc na te standardy, woda słona jest gęstsza od chlorowanej o 3 tysięczne grama na mililitr. No to są różnice, proszę pana. Gigantyczne. To są detale, które decydują o mistrzostwie. No właśnie nie, bo wszyscy płyną w tej samej, przecież powiedziałem. Pan mnie w ogóle nie słucha, co ja mówię. Słucham pana. Tylko poszedł pan sobie kawę zrobić chyba. Czepek nakładałem uszy zatkały. Okej, więc tak się to ma. Rzeczywiście ma to znaczenie, w sensie takim, no, nie na miejsce na podium, ale na wynik. Jest to wyjątkowo subtelna różnica. Natomiast, no, odpowiadając pani Gosi, panu Radkowi, tak, znaczenie ma. Generalnie wszystko ma znaczenie. Na przykład w piłce nożnej, jeśli boisko jest pochyłe, to jedna drużyna ma kłopot. Ale na przykład w piłce nożnej znaczenie ma to, na jakiej wysokości się gra. I to nie tylko dlatego, że sami zawodnicy, jeżeli są przyzwyczajeni do oddychania powietrzem bogatym w tlen, powiedzmy na poziomie morza, nagle wyjeżdżają gdzieś w Andy. Na 2-300. Tak, na przykład. I tam grają, i tam ledwo dychają, biegną i po prostu muszą się zatrzymać, żeby złapać oddech. Ale to też ma znaczenie dla samej piłki. Piłka jest tak, bardziej która okrągła. Która się obraca inaczej troszkę. To jest bardzo ciekawy. A, fizyka sportu. W hokeju na przykład gigantyczne znaczenie ma to, czy gramy na północnej, czy na południowej półkuli. Dlatego, że w wyniku obrotu ziemi na śliskiej powierzchni, no, czy tam, gdzie tarcie jest niewielkie, krążek wychyla się w drugą stronę. Nieprawdopodobne rzeczy pan opowiada. Tak jest. Dziękuję panu bardzo. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia jutro. Do usłyszenia. Doktor Tomasz Rożek. Skąd ten dzień, że nie pod skórą ciosy w splot? nas podpowiek Christy Kusz. Skąd ten wir? Chciałbym wypaść życiu z rąk, jak balon dziecku na wietrze. Choć na chwilę stracił zaszło ląd, serce wypełnić powietrze. Skąd ten wir? Bomby, kule, śladu krwi. Krzyk rewolucji, noże z ust. Skąd ten wir? Chciałbym wypaść życiu z rąk, jak balon dziecku na wietrze. To Leski, 227 trójek. No nadal ładnie gracie, choć już teraz troszeczkę bardziej, że się tak wyrażę, softowo. A co do wody w basenie, to ja muszę podpowiedzieć mojemu szanownemu, zagalopowałem się, no, szanownemu doktorowi Roszkowi, że na wynik pływatki w basenie ma wpływ temperatura wody, no. Jak woda jest chłodna, to jest szybsza po prostu. No, absolutnie, zawsze to sprawdziłem, za każdym razem. Im chłodniejsza woda w basenie, tym jest szybsza. No zdecydowanie, to każdy przeżył. Zwłaszcza w Bałtyku też dość szybko się pływa. Ale zostawmy to, bo mówiliśmy z redaktorem Filipem o maluchach. Też miałem czerwonego malucha, takiego samego jak inżynier Karbowski. Ten maluch był troszeczkę nowszy, bo był z 78 roku. I w 89, jak jechaliśmy na wakacje, to jechaliśmy we czwórkę z dwoma namiotami, z materacami, ze śpiworami, z konserwami, z butlą turystyczną, wędkami i gitarę jeszcze do tego wszystkiego zmieściliśmy. I tak pojechaliśmy na pierwsze wspólne wakacje. To tyle. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego. W Chorwacji dziś jesteśmy, ale o tym jeszcze nie teraz. Projekt Tata. W swoim czasie. Teraz Krystian Hanke. Tak, wiosną. Wiosna to piękna pora. Cieszymy się o poranku śpiewem ptaków. Przyleciały są i sprawiają, że nawet wstawanie o 4:30 może być przyjemne. A na ten dźwięk wyciągnąłem nawet ostatnio syna z łóżka w weekend o 9:00. Ptaki zawsze ciekawiły i ciekawią, ale w końcu odlecą za morze. Taki odlot to niełatwa sprawa. Kondycja, dyscyplina w kluczu, cała logistyka, to wszystko może zdecydować o powodzeniu misji. I choć to wszystko w filmie Kaczki z gęsiej paczki możemy zobaczyć, a akcji edukacyjnej partneruje przy okazji filmu Stowarzyszenie Ptaki Polskie, to nie jest film dla ornitologów. Do kina zaciągnęły mnie dzieci oraz wielki dopisek na plakacie: nie mówcie do mnie tato. Jak to nie mówcie? No i tak trafiłem na kolejną animację dla ojców, a może przede wszystkim zaryzykuję dla ojczymów. W każdym razie dla wszystkich, którzy nie do końca potrafią się odnaleźć w tej roli. A to jedno z najpoważniejszych zadań. Najwspanialsza przygoda, jaką mężczyzna czy też samiec gęsi może w życiu przeżyć. Tak mówi Maciej Sztur, dubbingujący Benka, czyli głównego bohatera, gęsi, która musi zaopiekować się dwiema małymi kaczkami odłączonymi od rodziców przez Benka nieroztropne zachowanie. Co czuje tata, który chce pospać, a młody od świtu na nogach? Czym jest horrendalny ryk z cyklu "Jesteśmy głodne"? Ile razy można poganiać w czasie drogi? Pozdrawiam wszystkich tatów odprowadzających właśnie pociechy do przedszkola. Wielu tatusiów, którzy przyjdą na ten film z dzieciakami, może się odnaleźć w tej postaci, dodaje Maciej Sztur. Oj tak, szanowny tato Tadzia, oj tak. Kaczki z gęsiej paczki to niewątpliwie, choć animowane, ale zawsze kino drogi, które dzieje się nieprzypadkowo w Chinach. Dlaczego? No to okazuje się pod koniec filmu, ale hola hola smakosze, to jest film dla dzieci. Dla dzieci, ale zaśmiewałem się również w głos ja, głównie dzięki fantastycznym dialogom artystów z PRL Studio, którzy chyba sami się dobrze bawili, odkrywając w naszym języku kolejne ptasie powiedzenia. Ja piórkuję, nie miałem świadomości, że tylu ich używamy. No i też przekręcając zabawne inne, by ptasi mi się stały. Film ma sporo prawd, bardzo ważna, co znaczy dobra współpraca, działanie w grupie. Dowiemy się, kto jest szybszy w najwolniejszym biegu świata, żółw czy ślimak. Pewnie uśmiechniemy się, kiedy na ekranie pojawi się świetlik. Świat zwierząt jest bogaty. Dostaje się kotom, tu w filmie czarne charaktery, albo za pełna kuweta, albo żreć im daj. Może trochę zbyt straszne są te koty, ale przecież kotów nasi mali skrzydlaci bohaterowie muszą się strzec w każdej sytuacji. No ale cóż, razem lecimy, się nie boimy. To przewodnie hasło można wykorzystać później do woli. A czy misja Benka się powiedzie? nie zdradzę. Dodam zaś, że bacznie tę misję obserwuje także przyszły teść Benka, surowy dowódca stada, taki emerytowany wojskowy, jakby można to na świat ludzi przełożyć, który o zięciu ma nie najlepszą opinię. Znaczy, jeszcze potrzeba dowodów, że to niekoniecznie film o ptakach i odnajdą się w nim także dzieci? I nie tylko dzieci? Może film nie odnowi oblicza światowej animacji, ale ponieważ śmiech to zdrowie, tego nigdy dość. Poza tym podglądanie natury zwierząt, nawet jeśli kolorowane i lekko koloryzowane, zawsze jest lepsze od cyborgów, monsterów i potworów. A więc razem lecimy, się nie boimy. Ja bym to nawet widział jako hasło dla kadry Adama Nawałki przed mundialem. Razem lecimy, się nie boimy? Bo liczy się sport, proszę pana? I wiadomo co. I teraz ten. Beata Michniewicz czyta odklejki. Przed wyjściem do przedszkola, do ociągającej się z założeniem butów córki. Tata, jak się pospieszysz, to zdążysz na projekt tata w samochodzie. Alicja, ale ja nie umiem się spieszyć sama. Zdecydowanie zawsze lepiej się spieszyć w towarzystwie. 227 trójek. Jesteśmy dziś w Chorwacji i połączymy się z Ernestem już niedługo. Ale teraz mamy taką zagadkę i zachętę dla państwa, bo będą się tam działy rzeczy niebywałe. No po prostu jak dzieci, jak dzieci. Co się tam wyczynia? No, być może część z państwa się domyśla, być może. Zapraszamy do słuchania. Po 7.40 połączymy się z Dubrownikiem. A za chwilę skrót wiadomości. Zapraszamy do reklamy. Szanowni Państwo, prosimy o zapięcie pasów, bo w polskich liniach lotniczych LOT startuje szalona środa. Wybierając LOT, możesz podróżować szybko i wygodnie, korzystając z prawie 100 połączeń po Europie, Ameryce Północnej i Azji. Poznaj naszą gościnną załogę, która zadba o komfort Twojego lotu na pokładzie nowoczesnych samolotów. W każdą środę znajdziesz atrakcyjne oferty cenowe. Sprawdź aktualne kierunki w szalonej środzie na LOT.com i rezerwuj już dziś. Bądź naszym gościem. Polskie linie lotnicze LOT. 799 439 1990. Marian, co ty oszalałeś? To nie ja, Barbara, to ceny oszalały. Jeszcze tylko 4 dni szalonych cen w Media Expert. Na przykład telewizory smart z dużymi ekranami, taniej nawet o 500 zł. Lodówki No Frost, taniej nawet o 300 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Minęła 7.30. Romuald Wójcik. Były minister sportu w rządzie PO-PSL Andrzej B. oskarżony o złożenie 6 nieprawdziwych oświadczeń majątkowych i niewykazanie w zeznaniu podatkowym ponad 120 tysięcy złotych dochodu. Grozi mu 5 lat więzienia. Akt oskarżenia trafił do sądu w Warszawie. Śledztwo w tej sprawie prowadziło CBA wspólnie z warszawską prokuraturą. Andrzejowi B. śledczy już 2 razy przedstawiali zarzuty w lutym 2016 roku i w marcu tego roku. Były minister nie przyznał się wtedy do winy i nie złożył wyjaśnień. Andrzej B. kierował resortem sportu w latach 2013-2015. Zrezygnował, gdy do internetu trafiły materiały ze śledztwa w tzw. aferze podsłuchowej. Z powodu przedawnienia szczeciński sąd umorzył postępowanie w sprawie Marka M., pseudonim Oczko, i Marka D., pseudonim Duduś, oskarżonych o pomoc w zabójstwie 2 ochroniarzy w latach 90. Wcześniej sąd apelacyjny stwierdził, że nie ma podstaw do oskarżenia o pomoc w zabójstwie, a co najwyżej w wymuszeniu rozbójniczym. 2 lata temu sąd skazał Oczka i Dudusia na 15 lat więzienia i jednocześnie zwolnił ich z aresztu, ponieważ za działalność mafijną w latach 90. skazani odbyli już kary. 3 osoby zginęły w pożarze altany na terenie ogródków działkowych w Gdyni. Strażacy gasili pożar przez kilka godzin. Na razie nie wiadomo, co było jego przyczyną. Ustalają to specjaliści i prokurator. Na audycję zaprasza sponsor Renault, producent Renault Megane z pakietem biznesowym. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Rada Polityki Pieniężnej zdecyduje dziś o wysokości stóp procentowych. Od tej decyzji zależy oprocentowanie kredytów i lokat w złotych. Jak mówi Marta Petka-Zagajewska z PKO BP, obecna sytuacja to marzenie bankierów centralnych. Myślę, że nie ma żadnych argumentów, żeby cokolwiek zmieniać, skoro ten mechanizm działa bardzo dobrze. Myślę, że szanse na podwyżki stóp procentowych w horyzoncie tego, ale myślę, że także przyszłego roku są bardzo niewielkie. Podstawowa stopa procentowa NBP jest teraz na poziomie 1,5%. W najbliższych tygodniach Ministerstwo Finansów przedstawi nową propozycję podatków dochodowych dla firm. Według resortu obecne przepisy są zbyt skomplikowane i trzeba je napisać od nowa. Wiceminister finansów Paweł Gruza mówi, że nowy system może obowiązywać za 2 lata. Raczej widzimy 2020 rok jako ten rok, w którym taka nowa ustawa o podatku dochodowym od przedsiębiorstw mogłaby zacząć obowiązywać. Resort finansów nie wyklucza, że wszystkie firmy będą opodatkowane tak samo. Teraz podstawowa stawka podatku CIT to 19%. Od stycznia 2017 roku małe firmy opodatkowane są 15% stawką. Ropa wciąż drożeje. Dziś baryłka ropy Brent kosztuje ponad $78. W ślad za cenami ropy idą też ceny na stacjach paliw. Dr Jakub Bogucki, analityk ePetrol, mówi, że kluczową rolę odgrywają teraz Stany Zjednoczone. Z rynku niemal zniknęła ropa wenezuelska, jak bardzo mocno ogranicza swoją produkcję. OPEC współpracujący z Rosją to jest kolejny cios dla światowej produkcji. Tak naprawdę w tej chwili właściwie tylko Amerykanie produkują więcej, eksportują więcej i oni są tak naprawdę w tej chwili chyba krajem decydującym o sytuacji na rynku naftowym. Przypomnijmy, w zeszłym tygodniu USA zerwały porozumienie nuklearne z Iranem. Jutro podczas szczytu w Sofii swoje stanowisko ma zająć Unia Europejska. Po wtorkowym zamknięciu na Wall Street spadki, w Azji nastroje mieszane, spada indeks Nikkei, a rośnie Seul. Dolar kosztuje teraz 3,63, w tej samej cenie frank szwajcarski, euro 4,30, a za brytyjskiego funta płacimy 4,90. Ekonomia w Trójce wróci po 8.30. Na audycję zaprosił sponsor Renault, producent Renault Megane z pakietem biznesowym. Ranek na krańcach północnych i południowych mglisty, w dzień pochmurno i deszczowo, najwięcej opadów na południowym wschodzie, możliwe również burze i rozgradem. Wiatr słaby i umiarkowany w czasie burz, a także w Tatrach porywisty, 16 stopni w Tarnowie i Krośnie, 18 od razu w Kielcach i Częstochowie, 20 w Piotrkowie, Ustce i Wałbrzychu, do 22 w Olsztynie, Suwałkach i Zielonej Górze. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Łatwe raty w sklepach Euro. Teraz w sklepach Euro kupowanie na raty jest tak proste. Podajesz dowód, wybierasz produkt i bierzesz raty. Decyzja o przyznaniu kredytu trwa dosłownie kilka chwil. W sklepach Euro łatwe raty. Łatwiej być nie może. Wyrozumiała, kochająca, uśmiechnięta, czuła, pomocna i wrażliwa. Wie o tobie wszystko i rozumie cię bez słów. Zawsze czeka na ciebie z otwartymi ramionami, gotowa, by mocno cię przytulić. Twoja mama. Każda mama jest wyjątkowa. Dlatego z okazji Dnia Matki podaruj jej wyjątkowy prezent. Zdrowital. Suplement diety Zdrowital zawiera unikalną kompozycję żelaza, witamin i żeńszenia, które utrzymują witalność, kondycję fizyczną i psychiczną. Zdrowital. Podaruj mamie energię z głębi serca. Zdrowi.

to nie żaden ślad. Jest inny niż to dzięki nim. Nie, nie, nie, nie, nie. Nadszedł już czas. Najwyższy czas. Nienawiść zniszczyć w sobie. I tak jak powiedział Piotr Metz, w polskiej muzyce nigdy nic już nie było takie samo. Dziwny jest ten świat. Czesław Niemen muzyka, Czesław Niemen słowa. 67 rok, pani Agnieszka z Krakowa. Bardzo uśmiechnięta, zadowolona, otrzymuje od nas egzemplarz tego niezwykłego albumu. Gratulujemy i zapraszamy oczywiście na jutro. Za 18 minut 8, no to my ruszamy w podróż. Na relację zaprasza partner akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Dubrownika. Trójka. Jesteśmy połączeni. Przenosimy się do Dubrownika. Tam jest Ernest Zozuń. Słuchamy sobie, jak morze delikatnie szumi gdzieś tam w tle. A ja sobie w międzyczasie oglądam jeszcze listy, drogi Erneście, od pana Zbyszka, który przysłał zdjęcia. No. Zdjęcia piękne z Dubrownika, bo jak twierdzi, to jest jego miejsce na ziemi, zdaje się. No i też zazdroszczę. Prawda, pan, że śliczne miejsce na ziemi? Pan Zbyszek napisał, zazdroszczę redaktorowi Ernestowi. Nie tylko pan Zbyszek zdaje się zazdrości ci. No, to dobrze, że nie tylko pan Zbyszek mi zazdrości, bo to rzeczywiście jest miejsce piękne na ziemi. Pamiętasz, jak w pierwszym naszym spotkaniu tam spotkałem panią, która mówiła, iż dzień zaczyna się przy butelce szampana? Czekaj, bo one były na wyjeździe panieńskim. To pamiętam oczywiście. Z szampanem. Tak, z szampanem, ale mówiłeś, nie idźmy tą drogą, a ja powiem, pójdźmy. Myśmy poczuwali nasz zastanek za likierem. U nas dzień zaczyna się od odrobiny likieru. Taki słodki to dla kobiet, a mężczyźni to odrobinę rakii powinni wypić. Jesteśmy regionem, gdzie produkuje się wino, zatem mały kieliszeczek rakii, która jest z winogron, jest rano konieczny. Dla zdrowia. Ona poprawia krążenie, dobrze wpływa na samopoczucie. Mój dziadek zawsze rano kieliszeczek pił, pamiętam. To jest dobra rakija, domowa. Tylko jeden mały kieliszeczek. Samo jedno. Na zdrowie. Żywieli. O żywio. Żywio. For you, I will tell żywio. For the group of for friends. For group is żywieli. No, skoro taka tradycja, no to nie ma się co z tym kłócić. No, tradycja i dla zdrowotności, dla jak zdrowotności, było powiedziane jasno i wyraźnie, prawda? Zdecydowanie. No, dla zdrowotności. No, ale dla zdrowotności to jeszcze powiem ci jedną rzecz. Trzeba dobrze zjeść, prawda? Zdecydowanie. No dobrze, to ja, żeby opowiedzieć o tym, jak dobrze zjeść, pojechałem 20 kilometrów od Dubrownika do Kamiennego Dworika. To jest takie trochę agroturystyczne gospodarstwo prowadzone przez bardzo miłe małżeństwo. W pięknym miejscu, piękny dom, na zapachy, od rana ciągnął do kuchni. Kuchana gołedynę? Gotowanie zaczyna się u nas od rana, bo żeby przyrządzić dobry obiad, to potrzeba trochę czasu. I mamo jółku? Gotowanie to generalnie zajęcie kobiece. Mężczyzna wkracza, jak trzeba zrobić coś specjalnego. Choć żona naszego gospodarza... Katarina. Jest trochę innego zdania. Twierdzi, że woła się męża do robienia mięsa. Bo z tym jest dużo roboty. No a skoro o mięsie mówimy, to dziś na obiad będzie gotowana wołowina. Tu się gotuje. Jest cebula, marchewka, 3-4 talarki cebuli, 3-4 marchewki, pasta z pomidora albo po prostu obrany pomidor, seler. Będzie mięso i będzie zupa. Do tego będzie zielony groszek gotowany z cebulką, ziemniaki i sos. A póki co spróbuj kiełbaski. Kiełbaska mocno zwędzona i ostra. Do tego... Sir i proszę. Idziemy próbować sir i proszę. i popić trzeba winem białym domowym. Smaczny, dobre. Okusne. Póki w garnkach pirli się wołowina, Iwo pokazuje mi z dumą wyrysowane pieczołowicie drzewo genealogiczne swojej rodziny. O, jestem ja? Mhm. Tu jestem ja. Tu starszy mój brat, Dziura i młodszy Wlacho. Pierwszy, jakiego odnaleźliśmy z naszych przodków, to Nikola. Urodził się w 1536 roku. Udało mi się odtworzyć 15 pokoleń mojego rodu. Chorwacja miała szczęście, że wojny nie niszczyły tak archiwów jak w innych rejonach. Katarina pokazuje, że mam już ogień rozpalać. Ogień rozpala się na specjalnym palenisku w kuchni. Drwa należy tak podpalić, by pierwsze płomienie ich całkiem nie spaliły, tylko przekształciły w żar, by powoli i smacznie użarzyło się mięso. Mięso zamarynowaliśmy wcześniej z czosnkiem, cebulą, przyprawami. Teraz nadziewamy na kijki. To są kijki z wawrzynu. Od siebie dodam, że z wawrzynu mamy liście laurowe. Z tego patyczka uwalnia się specjalny tłuszcz z aromatem podczas pieczenia i przechodzi do mięsa. Jeszcze sól i wino. Jak teraz dodam dużo soli, to przy jedzeniu pójdzie dużo wina. I na ogień. A póki się to żarzy, to pokażę ci ogród, bo wszystkie produkty mamy własne. Nasza rodzina żyje tu, jak widziałeś, od stuleci. Mamy trzy domy tu. A to ogród. Tu mamy cebulę, tykwy, pomidory, paprykę. Na każdej grządce coś rośnie, coś, co przydaje się w kuchni. Gospodarstwo jest samowystarczalne i ekologiczne. Rodzaje warzyw i owoców mienią się mi przed oczyma. Wiele takich, których w Polsce nie uświadczysz. A tu czereśnia. O, już są. W Polsce to trzeba na nie jeszcze trochę poczekać. Jak byłem dzieckiem, to z kolegami urządzaliśmy zawody. Kto dalej pestką plunie. Jak dzieci, no jak dzieci, no ale zawsze czereśnie kuszą zdecydowanie do tego. Panna Bronka mi się przypomniała. A pan nigdy tak? Nie? Nie? W ogóle nic? Nie? No kto nigdy nie? Nie? No. Nic? Panna... No kto nigdy no, nie? No, no właśnie. Ktoś no, zawsze. No. A kto wygrał chociaż powiedz? No i... Ja. No, to myślałem się. Znaczy myślę, że gospodarz dał mi trochę forów, żebym ja tak się nie poczuł źle, ale wygrałem ja, tak, tak. Ernest Zawodowiec w tych sprawach oczywiście. No! Dobre były chociaż? Czereśnie? Mhm. Pyszne. Mięso? Pyszne. Groszek, ten przyrządzany z cebulą, pyszny. Mięso z tego żaru to i nadziewane na te wawrzynowe patyczki, pyszne. Dla odmiany. Po prostu... Dla odmiany. To wszystko było. Deser pyszny. Zupa pyszna. Wino pyszne. Kiełbaska pyszna. Dziękujemy. Połączymy się z panem. Miło było. Zadzwonimy do pana. Proszę się nie denerwować. Do usłyszenia. Na relację zaprosił partner akcji Trójka. Jesteśmy połączeni. Polskie linie lotnicze LOT. Oferujące loty do Dubrownika. Poranna audycja. Zapraszamy do Trójki. 227 Trójek. Państwo także w sprawie Chorwacji. Chorwaci mają mnóstwo wspaniałych rzeczy. Przyrodę, kulturę, słońce, morze, ale mają jedną przefajną, najfajniejszą na świecie, mega fajną. Mianowicie rozwiązali problem skupu butelek. W każdym sklepie można oddać butelki i oddać kaucję. Na żadnej plaży, parkingu czy gdziekolwiek nie leżą puste flaszki, puste opakowania itd. To coś niesamowitego, kiedy u nas to się stanie. No rzeczywiście. Plaże piękne? Plaże piękne i to prawda, ma pan rację, tutaj w ogóle nie ma śmieci na plażach, wszystko jest zadbane, czyste, zielone, no po prostu, no pyszne. No pyszne. Dubrownik, Ernest Zozun, połączymy się za godzinę, umówimy się tak, dobrze, panie Erneście? Proszę uprzejmie. Muzyczny rozkład jazdy. No i teraz chodzą po głowie człowiekowi czereśnie. Tak? Ja myślałem, że Ernest powie, że wszystko było tak dobre, że patyczki lizać, bo tam coś było. O, coś o patyczkach mówił. Tak. A tak przy okazji to w Dubrowniku dzisiaj, w cerkwi Świętego Spasa o 21:00 koncert Dubrowaczki, Gudaczki, Kwartet. Także gdyby... Czekaj, powiemy mu, to może pójdzie. Oczywiście, ja mam nadzieję, że pójdzie i zda relację. Ale my nie od Dubrownika zaczniemy, a od brytyjskiego braterskiego duetu Orbital, który zapowiedział rychłe wydanie pierwszej od 6 lat płyty. Jej tytuł to Monsters Exist, a datę premiery wyznaczono na 14 dzień września. Ogłoszeniu temu towarzyszy pierwszy utwór z tego wydawnictwa, Tiny Fallable Cities, ale my wrócimy troszkę do historii Orbital. Paul i Phil Hartnoli swoje pierwsze muzyczne próby publikowali w roku 1989. XXI wiek, to działalność przerwana w ich wykonaniu. W ubiegłym roku dali kilka koncertów po 3-letniej przerwie, a ich ostatnia płyta, Łąki, ukazała się w roku 2012. To jeszcze dodam, że największe sukcesy naznaczone są ekstremalną rozpiętością. Od singla Satan z roku 1991 do The Saint z 1997 roku, ich adaptacji tematu ze Świętego. Orbital. To teraz muzyczne wspomnienie. Niestety, nie żyje Glenn Branca, gitarzysta, kompozytor, ojciec nowojorskiej awangardy, która dała początek takim zespołom jak Sonic Youth czy Swans. Przyjechał do Nowego Jorku z Bostonu w 1976 roku. Jak powiedział magazynowi Noisy, po to, by robić teatr, ale też, żeby zobaczyć swoich punkowych bohaterów. Jak się okazało, wszyscy byli w trasach. Nie mogłeś zobaczyć Patti Smith, Television czy Ramones. Nic się nie działo. Inne zespoły punkowe grały jakiś komercyjny badziew. Chciałem grać eksperymentalnego rocka, naprawdę eksperymentalnego, wykonywaną w długich formach muzykę rockową. Zrobił dokładnie tak, jak chciał. Do historii muzyki przeszło wiele jego kompozycji. Jedną z najsłynniejszych jest symfonia na 100 gitar elektrycznych, wykonana obok World Trade Center kilka miesięcy przed zamachem 11 września 2001 roku. Glenn Branca potrafi zahipnotyzować, to prawda. Zdaje się, że wreszcie się uda i jeszcze w 2018 roku ukaże się historia zespołu Beastie Boys. A to będzie opasłe tomiszcze, 600 stron, Beastie Boys Book ze wspomnieniami m.in. Spike'a Jonesa i Wes Andersona, z niepublikowanymi wcześniej fotografiami oraz przepisami kulinarnymi koreańskiej gwiazdy Roya Choi. Powinna ukazać się 30 października, czyli kiedy ukaże się w wersji w języku polskim, tego jeszcze nie wiemy. Początkowo książka miała ukazać się już 3 lata temu, ale zapewne najpierw trzeba było przetestować wszystkie przepisy. Wspaniałe nagranie wybrałeś, drogi redaktor. Z kuchni Beastie Boys oczywiście. Zdecydowanie. Krystian Hanke, dziękujemy. 227 Trójek. Dzień dobry pani. Dzień dobry. Chciałam sprawdzić, czy ja się dobrze dodzwoniłam do redakcji Trójki, tak? To już za późno, bo już autor znany jest tekstu piosenki. Proszę mi powiedzieć, można próbować jutro o tej samej godzinie co dzisiaj, tak? Dokładnie o tej samej godzinie. Zapraszamy serdecznie. Album na stulecie ZX-u będzie czekał jeden oczywiście na zwycięzcę. Dziś matura. Nie wiem, czy redaktor zdaje sobie z tego sprawę. Nie zdaje sprawy, matury nie. Zdaje sobie redaktor sprawę, że dziś matura z chemii. I to jest ważny dzień dla wielu osób. I to jest ważne nagranie przed maturą z chemii. No z chemią to raczej nie mieliśmy chemii. Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom i kłaniamy się nisko wszystkim zdającym. Jednej maturzystce, którą serdecznie pozdrawiamy. I'm gonna go to the bottom of the phone.